і битися за себе на землі нашій, яка належить нам і нікому іншому. Ми є русичі. Не слухайте ворогів. Ці слова з Велесової книги давнього ідеологічного пам'ятника вже несли в собі енергетику переконання, вже комусь протистояли, когось застерігали, прагли зберегти єдність русичів-українців. Відчувалася тривога. Серед русичів був черв'як розбіжностей, незгоди. Цей черв'як погриз іншу гілку української еліти, чорної еліти, яка стала на бік ворога і захищала його інтереси на нашій землі. Спочатку зрада приховувалась, а потім переходила у відкриту форму і, не діставши покарання, набула законних прав. Широко розгорнула свою зловісну діяльність. Для сусідніх держав стало зрозуміло, що Україну можна брати її руками, використовуючи сприятливі умови. Спочатку це зробила монгольська кочова держава Батия, потім більш організована Литва, за нею Польща. У період монгольського та литовсько-польського володарювання тенденція розкладання української еліти набула чіткої виразності. Більшість служила завойовникам, меншість – народові. Такою вона ввійшла і в козацькі часи. Українське козацтво – багатовимірний феномен, який функціонував за законами стихії з елементами свідомого патріотизму, свідомого зрадництва та з масовою політичною недалекоглядністю. Всього було в ньому – позитивного, негативного, нейтрально-байдужого. Наступні покоління оспівували козаччину у вибіркових ракурсах. Одні використовували лише позитиви, інші – лише негативи. До появи на козацькому обрії Богдана Хмельницького це була стихійна маса, яка не мала стратегії, а лише одну сьогоденну тактику виживання. Сьогоденне виживання живилося різноманітними формами авантюризму. За польського та російського владарювання зрадництво серед українства набуло катастрофічних масштабів. А в період комунізму воно стало нормою життя. В українському суспільстві завжди існувала національна конгломеративна еліта. Тобто сукупність представників різних національностей. Елітні представники інших національностей, що діяли і діють на користь України, автоматично входять до складу української патріотичної еліти. Ті ж представники інших національностей, які діяли і діють проти України, не є об'єктом цього дослідження. Мова йде про українське зрадництво. Зрадниками можуть бути тільки свої. А чужі супротивники завжди були і будуть, за малим винятком, ворогами. Дорікати ворогам за те, що вони вороги, нелогічно. Їх треба усунути. А зрадництво підлягає засудженню і покаранню. Врешті, український зрадник – дорівнює чужунецькому ворогові. Якщо уявити умовну класифікацію українського відступництва –